تفسیر اہل عرب نے اہل مکہ نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی, اس کو ختم کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے, آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارا رب دراصل تم سے چاہتا کیا ہے. قل کہہ دیجئے, تعالو آؤ. تعالو کا لفظ عین لام واؤ سے ہے, علو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے, تعالو آؤ, یعنی اوپر آ جاؤ. تو یہاں بھی آنے کے لیے تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ. اتلو, میں پڑھ کر سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم, جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر, تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں. یہ کون سی چیزیں تھیں, یہ کون سے احکامات تھے؟ یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے, اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا. پیچھے اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی بات ہوئی, اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا. اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے. حرام دراصل کیا ہے, تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے, آؤ تم کو وہ بتایا جائے. اور یہ خوبصورت انداز ہے نا, کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے. اور پھر اس میں 10 احکامات ہیں, یعنی 10 باتیں اس میں بتائی گئیں. یہ 10 احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ 10 احکامات دیے گئے. ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے, حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے, ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. پھر اسی طرح کعب احبار, جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے, بہت ماہر عالم تھے, وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے, اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے, یعنی یہ احکامات تورات میں بالکل شروع میں آتے ہیں. یعنی یہ وہ 10 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے, یعنی یہ احکامات کیا ہے, محکمات میں سے ہیں, جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی. یعنی یہ وہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الہامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے, یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا. اور پھر آپ نے یہی 3 آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو اب اس تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں. قل تعالو, کہہ دیجئے آ جاؤ. اتلو, میں تم کو سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم, تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے. نمبر ایک، اللہ تشرکو بہی شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے. بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں لاعلمی میں شرک کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے. شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے. دوسرا کام، وبالوالدین احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے، جن کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں. والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا. تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لاعلمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے. یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب خوب عام کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں. پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لاعلم لوگ تھے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کال مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں، اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے. مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو. اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو، نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے، جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور دو سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی، کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. سورة انعام نے فرمایا نرزقكم واياهم, اور الاسراء میں کیا فرمایا نحن نرزقهم, ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں, اگر تم کھا رہے ہو تم جی رہے ہو تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا. اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا. آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپتا ہوا ہے, جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی. دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, کب شروع ہوا, اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی, تھوڑی سی اس کی تاریخ. برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک, اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی, آبادی کا اصول. اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1, 2, 4, 8, 16 کی نسبت سے بڑھ گئی, جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1, 2, 3, 4, 5 کی نسبت سے بڑھ گئے. اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی, یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں, تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا, یعنی بھوکو مر جائے گا, برطانیہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا, اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی, اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا, یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا, انڈسٹریل ریولوشن, جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. مثلاً پاکستان ہی کو آپ دیکھیے, جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی, 5-6 کروڑ کے درمیان تھی. آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی, یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے. اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے, تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑھے ہیں, اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں, اس سے زیادہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں. جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں, ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں, کھانا جلا پھینکتی ہیں, آٹا گراتی ہیں, اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پر سٹور نہیں کر سکتی, پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں, اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے. اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکات دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے. اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے. لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں, مخلوق زیادہ ہو گئی ہے, انسان زیادہ ہو گئے ہیں, اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں. بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے.